но как да повярвам, че ти ме обичаш, добре ме търсиш, през мене тичаш, но как да повярвам, че ти ме обичаш, през момичета, не за първи път, със красиви думи си служиш обиди, знам от песните, колко лесни са, но не значат ли, що си тях остави, добре ме търсиш. Ме търсиш, мене тичаш, но как да повярвам, че ти ме обичаш, пред ме търсиш.